حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے صحابی کو دعوت دینا جن کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو تمیمہ حجیمی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، وہاں ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا یہ پوچھا کہ آپ محمد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا آپ کس کو پکارتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے اللہ عز و جل کو پکارتا ہوں، جس کی صفت یہ ہے کہ جب تم کو کوئی نقصان پہنچے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہارے نقصان کو دور کر دے، اور جب تم پر قحط سالی آ جائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہارے لیے گلہ اگا دے، اور جب تم چٹیل میدان میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہیں واپس کر دے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو کبھی گالی نہ دینا۔ حکم راوی کو شک ہوا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئن فرمایا یا احدن فرمایا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمانے کے بعد میں نے آج تک کبھی کسی اونٹ یا کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اب تک اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں نے ہاتھوں کے پوروں کی تعداد سے بھی زیادہ مرتبہ قسم کھائی ہے کہ نہ میں کبھی آپ کے پاس آؤں گا اور نہ آپ کے دین کو اختیار کروں گا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھتے ہوئے پوروں کی تعداد کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن اب اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے پاس لے ہی آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ میں آپ کو اللہ کے عظیم ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہمارے رب نے آپ کو کیا دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا دین اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنایا اور اللہ کے علاوہ باقی سب سے میں الگ ہو گیا، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، دونوں مسلمان آپس میں بھائی ہے اور ایک دوسرے کے مددگار ہے، اور مشرک آدمی جب مسلمان ہو گیا اب اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اس وقت تک قبول فرمائیں گے جبکہ وہ مشرکوں سے جدا ہو جائے، یعنی ہجرت کر لے۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں؟ مگر سنو، بات یہ ہے کہ میرا رب مجھے بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ کیا میرا دین تو نے میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو میں عرض کر سکوں گا کہ اے میرے رب، ہاں میں نے پہنچا دیا تھا۔ غور سے سنو، تم میں سے جو یہاں حاضر ہے غائبین تک میرا دین پہنچائے۔ غور سے سنو، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بند کیے ہوئے ہوگے، یعنی تم بات نہیں کر سکو گے، اور سب سے پہلے ہر آدمی کی ران اور ہتھیلی اس کے اعمال کی خبر دیں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی ہمارا دین ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی تمہارا دین ہے، جہاں بھی رہ کر تم اس پر اچھی طرح چلو گے تو یہ دین تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی خبر ملی یا آپ کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو مجھے یہ بہت برا لگا، چنانچہ میں اپنے وطن سے نکل کر روم کی طرف چلا گیا، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ میں قیصر کے پاس چلا گیا، اور میرا یہ روم میں آ کر قیصر کے پاس چلا آنا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے بھی اور زیادہ برا لگا، اور میں نے اپنے دل میں کہا مجھے اس آدمی کے پاس جانا چاہیے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو میرا نقصان نہیں کر سکے گا، اگر سچا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا تو لوگ خوش ہو کر کہنے لگے عدی بن حاتم آ گئے، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھ سے تین دفعہ فرمایا اے عدی بن حاتم مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤں گے، میں نے کہا میں خود ایک دین پر چل رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم فرقہ رکوسیہ سے نہیں ہو؟ یہ نصارہ اور صابئین کے درمیان کا فرقہ ہے، اور تم اپنی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا حالانکہ تمہارے لیے یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی تھی کہ میں آپ کی بات کے سامنے جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنو، میں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں جو تمہیں اسلام سے روک رہی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پیچھے چلنے والے تو کمزور قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اور تمام عرب نے ان کو الگ پھینک رکھا ہے یا تمام عرب نے ان کو نشانہ بنا رکھا ہے، کیا تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اسے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام ضرور سنا ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، اور ایسا امن و امان ہو جائے گا کہ پردہ نشین عورت تنا تنا ہیرا سے چلیں گی اور اکیلے بیت اللہ کا طواف کریں گی، اور کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا، اور کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کسرا بن ہرمز کے خزانے؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز کے خزانے، اور مال خوب خرچ کیا جائے گا حتیٰ کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو یہ تنہ تنا عورت ہیرا سے آ رہی ہے اور اکیلے بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا کے خزانے فتح کیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیسری بات ضرور ہو کر رہیں گی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام اقرب میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا گھوڑ سواروں کا ایک دستہ آیا جو میری پھوپھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب یہ سب آپ کے سامنے ایک صف میں کھڑے کیے گئے تو میری پھوپھی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا مددگار نمائندہ جدا ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، میں خود بہت بوڑھی عمر رسیدہ ہو چکی اور مجھ سے کوئی خدمت بھی نہیں ہو سکتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مددگار نمائندہ کون ہے؟ پھوپھی نے کہا عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ پھوپھی فرماتی ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان فرما دیا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے پھوپھی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ لو۔ پھوپھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سواری دے دی جائے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ وہاں سے پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تم نے ایسا کام کیا کہ تمہارا باپ تو کبھی نہیں کر سکتا، یعنی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کہا تمہارا دل چاہے یا ڈر کی وجہ سے نہ چاہے ان کے پاس ضرور جاؤ۔ فلا ان کے پاس گیا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا، فلا اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ پھوپھی کے کہنے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور دو بچے یا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں عورت اور بچوں کے پاس بیٹھنے سے میں سمجھ گیا کہ یہ قیصر و کسریٰ والی بادشاہت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عدی ابن حاتم، کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا؟ یا کوئی چیز اللہ عز و جل سے بڑی ہے؟ یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے اسلام لانے پر آپ کا چہرہ کھل گیا، اور آپ نے فرمایا، المغضوب علیہم، جن پر اللہ ناراض ہوا وہ یہودی ہے، اور الضالین، جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں، پھر کچھ لوگوں نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے آپ نے صحابہ کو دوسرے پر خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرو، کوئی ایک سا، کوئی سا سے کم، کوئی ایک مٹھی، کوئی مٹھی سے کم۔ شعبہ راوی کہتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے یہ فرمایا، کوئی ایک کھجور دے، کوئی کھجور کا ٹکڑا، اور تم میں سے ہر ایک آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھیں گے کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیا میں نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہ سن کر آدمی آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا، لیکن کچھ نہ پائے گا۔ جہنم سے صرف اللہ کی ذات کے ذریعے سے ہی بچا جا سکتا ہے، لہٰذا آگ سے بچو، اور آگ سے بچنے کے لیے دینے کو کچھ نہ ہو تو کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو، اگر کھجور کا ٹکڑا نہ ہو تو نرم بات ہی کر دیا کرو۔ مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ پاک تمہاری ضرور مدد فرمائیں گے اور تمہیں بہت زیادہ دیں گے اور بہت زیادہ فتوحات کریں گے، یہاں تک کہ پردہ نشین عورت تنے تنا ہیرا اور یسرب کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ لمبا سفر کیا کریں گی، اور اسے چوری کا ڈر نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ذوالجوشن زبابی رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ذوالجوشن زبابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو میں اپنی قرحا نامی گھوڑی کا ایک بچھیرا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا، اے محمد، میں آپ کے پاس قرحا گھوڑی کا بچھیرا لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اسے اپنے استعمال کے لیے لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں بدر کی زراحوں میں سے تمہاری پسند کی ایک زرہ دے دوں۔ میں نے کہا، میں اس کو آج اعلیٰ درجے کے گھوڑے کے بدلے میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ذوالجوشن، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤ؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ آپ نے فرمایا، بدر میں ان کی شکست کے بارے میں تمہیں کیسی خبر پہنچی؟ میں نے کہا، مجھے ساری خبر پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں تو تمہیں اللہ کی سیدھی راہ بتانی ہے۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے بشرطے کہ آپ کعبے کو فتح کر کے وہاں رہنے لگ جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو اسے بھی دیکھ لوں گے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو فرمایا، او فلانے، اس آدمی کا تھیلا لے لو اور اس میں راستے کے لیے اجوا کھجورے ڈال دو۔ جب میں واپس ہونے لگا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ شخص بنی عامر کے بہترین شہ سواروں میں سے ہے۔ حضرت جلجوشن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں مقام غور میں اپنے گھر والوں میں تھا کہ اتنے میں ایک سوار آیا، میں نے اس سے پوچھا لوگوں کا کیا بنا، اس نے بتایا اللہ کی قسم محمد کعبے پر غالب آ چکے ہیں اور وہ اس میں ٹھہرے ہوئے، تو میں نے یہ سن کر کہا کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا، میری ماں کی گود مجھ سے خالی ہو جاتی، کاش کہ جس روز آپ نے فرمایا تھا میں اسی روز مسلمان ہو جاتا اور پھر میں آپ سے ہیرا مقام بھی مانگتا تو آپ مجھے بطور جاگیر ضرور دے دیتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں اسلام لانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو آپ کے شہر مکہ سے نکال دیا، اب آپ ان سے جنگ کر رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کیا کریں گے، اگر آپ ان پر غالب آ گئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کا اتباع کروں گا، اگر وہ آپ پر غالب آ گئے تو آپ کا اتباع نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا نذیر، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام بشیر ہے۔ آپ نے مجھے صفہ چبوترے پر ٹھہرایا جہاں فقراء مہاجرین ٹھہرتے تھے، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو خود بھی اسے استعمال فرماتے، ہمیں بھی اس میں شریک فرما لیتے، اور جب صدقہ آتا تو سارا ہمیں دے دیتے۔ ایک رات آپ گھر سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر یہ دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا بكم لاحقون وانا للہ وانا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا تم نے بہت بڑی خیر حاصل کر لی اور بڑے شر اور فتنے سے بچ کر تم آگے نکل گئے ہو۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بشیر۔ آپ نے فرمایا تم عمدہ گھوڑوں کو کثرت سے پالنے والے قبیلے ربیعہ میں سے ہو، جو یہ کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اپنے رہنے والوں کو لے کر الٹ جاتی، کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو کہ اس قبیلے میں سے اللہ پاک نے تمہارے دل اور کان اور آنکھ اسلام کی طرف پھیر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہوا آپ کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے یا زمین کا کوئی زہریلا جانور نہ کاٹ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے صحابی کو دعوت دینا جن کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ قبیلہ بلعدویہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے اپنے اسلام لانے کا قصہ اس طرح سنایا کہ میں مدینہ کے ارادے سے چلا تو ایک وادی کے پاس میں نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں بکری کا سودا کر رہے ہیں اور خریدار بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خرید و فروخت میں اچھا معاملہ کرو، تو میں نے دل میں کہا کہ یہ وہی ہاشمی ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا جس کا جسم بہت خوبصورت اور پیشانی کشادہ، ناک پتلی اور بھوے باریک تھی اور سینے کے اوپر والے حصے سے ناف تک کالے دھاگے کی طرح سے کالے بالوں کی ایک لکیر تھی اور وہ دو پرانی چادروں میں تھے۔ ہمارے قریب آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا، ہم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ ان کے آتے ہی خریدار نے پکار کر کہا یا رسول اللہ آپ اس بکری والے سے فرما دے کہ وہ مجھ سے معاملہ اچھی طرح کر لے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تم لوگ اپنے مالوں کی خود مالک ہو، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضری دو کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنے مال جان یا عزت کے بارے میں کسی قسم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خریدنے اور بیچنے میں، لینے اور دینے میں نرمی کا معاملہ کرے اور قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبے میں نرمی کرے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ پھر میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں اس آدمی کے حالات اچھی طرح معلوم کروں گا کیونکہ اس کی اچھی باتیں ہیں۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا اور میں نے آواز دی اے محمد، آپ میری طرف مڑ کر متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ وہی ہو جس نے نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا، ان کے آبا و اجداد جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے ان سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارے کام تو اللہ نے کیے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا اس پر ایمان لاؤ، لات اور عزہ کا انکار کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے مالدار اپنے مال میں سے کچھ ہمارے غریبوں کو دے۔ میں نے کہا آپ جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں وہ تو بہت اچھی ہے۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ اس ملاقات اور گفتگو سے پہلے میرے دل کی یہ حالت تھی کہ روئے زمین کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ مقبوض نہ تھا، لیکن اس گفتگو کے بعد میرے دل کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ مجھے اپنے اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ ایک دم میری زبان سے نکلا میں پہچان گیا۔ آپ نے فرمایا تم پہچان گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور جو کچھ اللہ نے مجھ پر نازل کیا اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ فلا چشمے پر جاؤ جس پر بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جن باتوں کی آپ نے مجھے دعوت دی میں جا کر ان باتوں کی دعوت دوں، مجھے امید ہے کہ وہ سب آپ کی اتباع کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ ان کو دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر سب کو دعوت دی۔ اس چشمے والے تمام مرد عورت مسلمان ہو گئے۔ خوش قسمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک آدمی کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے مامو جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا میں مامو ہوں یا چچا؟ آپ نے فرمایا آپ چچا نہیں مامو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرانے بیٹھ گئے، پھر اس سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا باپ بھی وہی اس کے پاس تھا، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔ اس نے کہا میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا دل نہ چاہے تب بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ مسلمان ہو جائے سلامتی پالیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو قحافہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر، بڑے میاں کو وہیں کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں ان کے پاس چل کر جاتا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئے بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس چل کر تشریف لے جاتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا آپ مسلمان ہو جائے سلامتی پا لیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ آپ نے فرمایا اس سفیدی کو بدل دو لیکن کالا خضاب نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکوں کو فردن فردن دعوت دینا جو مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے دن جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس کا قصہ یوں ہوا کہ میں اور ابو جہل بن ہشام مکہ کی ایک گلی میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، اے ابو الحکم، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جواب دیا، اے محمد، کیا تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم گواہی دے دے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ چلو ہم گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کا اتباع ضرور کر لیتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن میں ان کی بات اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ بنی قصی میں سے ہے، اور بنی قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان میں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا، مجلس شورا کا انتظام ہمارے ذمے ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا، لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کھانا کھلایا اور ہم نے بھی کھانا کھلایا، حتیٰ کہ جب کھانا کھلانے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک نبی ہے، اللہ کی قسم، ان کی یہ بات میں کبھی نہیں مانوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا۔ بظاہر قرآن سن کر وہ نرم پڑ گیا۔ ابو جہل کو یہ خبر پہنچی۔ ولید کے پاس آ کر اس نے کہا، اے چچا جان، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ولید نے پوچھا، کس لیے؟ ابو جہل نے کہا، آپ کو دینے کے لیے، کیونکہ آپ محمد کے پاس اس لیے گئے تھے تاکہ آپ کو ان سے کچھ مل جائے۔ ولید نے کہا، قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہوں، مجھے محمد سے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، تو پھر آپ محمد کے بارے میں ایسی بات کہے جس سے آپ کی قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ محمد کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ ولید نے کہا، میں کیا کہوں گا؟ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے زیادہ اشعار اور اشعار کے رجز اور قصیدے کو اور جنات کے اشعار کو جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، وہ محمد جو کچھ کہتے ہیں ان میں سے کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے، اور اللہ کی قسم، وہ جو کچھ فرماتے ہیں اس میں بڑی حلاوت اور مزہ اور بڑی خوبصورتی اور کشش ہے، اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ ایسا تناور درخت ہے جس کا اوپر کا حصہ خوب پھل دیتا ہے اور نیچے کا حصہ خوب سرسبز ہے، اور آپ کا کلام ہمیشہ اوپر رہتا ہے، کوئی اور کلام اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، اور آپ کا کلام اپنے سے نیچے والے کلاموں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے نہیں۔ ولید نے کہا، اچھا ذرا ٹھہرو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر ولید نے کہا، ان کا محمد کا کلام ایک جادو ہے جسے وہ دوسروں سے سیکھ سیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، جس کا ترجمہ یہ ہے، چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو آدمیوں کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان اپنی بیوی ہندہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف چلے، میں بھی دونوں کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں نو عمر لڑکا اپنی گدی پر سوار تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا، اے معاویہ، نیچے اتر جاؤ تاکہ محمد سوار ہو جائے۔ چنانچہ میں گدی سے اتر گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ ہمارے آگے آگے کچھ دیر چلے۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو سفیان بن حرب، اے ہندہ بنت عتبہ، اللہ کی قسم تم ضرور مروں گے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر نیکوکار جنت میں جائے گا اور بدکار دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بتا رہا ہوں، اور تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر قالتا اتینا طائعین تک آیات تلاوت فرمائی، تو ان سے ابو سفیان نے کہا، اے محمد، کیا آپ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدی سے نیچے اتر آئے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہندہ نے حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو گدی سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہے۔ حضرت یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے، ان دونوں میں سے اللہ کی طرف سے اکرام اور اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا، چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں، اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ معان اور زرقا کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے سونے والوں، اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی اور حضرت عثمان شروع زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دار ارقم کے دروازے پر حضرت سہیم بن سنان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرماتے۔ میں نے حضرت صہیب سے کہا، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا، اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ہم پر اسلام پیش فرمایا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر شام تک ہم وہیں ٹھہرے، پھر وہاں سے ہم چھپ کر نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب 30 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن کہتے ہیں، حضرت اسد بن زرارہ اور زکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا، وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، وہ دونوں مسلمان ہو گئے، عتبہ بن ربیعہ کے قریب بھی نہ گئے اور ویسے ہی مدینہ کو واپس چلے گئے، اور یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کو لے کر پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سے زیادہ کی جماعت پر اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب اور بنو عبد الدار کے ایک آدمی اور بنو الاسد کے ابو البختری اور اسود بن عبد المطلب بن اسد اور زمعہ بن اسود اور ولید بن مغیرہ اور ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ اور امیہ بن خلف اور عاص بن وائل اور نبیہ بن حجاج سہمی اور منبہ بن حجاج سہمی اور کم و بیش سب کے سب سورج ڈوبنے کے بعد کعبہ کے پیچھے کی جانب جمع ہوئے اور آپس کے مشورے سے یہ بات طے کی کہ محمد کو آدمی بھیج کر بلاؤ اور ان سے کھل کر بات کرو اور ان سے اتنا جھگڑا کرو کہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو پیغام دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ کی قوم کے سردار آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، آپ جلدی سے ان کے پاس اس خیال سے تشریف لے آئے کہ شاید اسلام قبول کرنے کے بارے میں ان لوگوں کی رائے بن گئی ہو، کیونکہ آپ ان کے ایمان لانے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے اور ان کا نقصان اور بگاڑ آپ پر بہت گنا تھا۔ آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، اے محمد، ہم نے تم کو آدمی بھیج کر اس لیے بلایا ہے تاکہ تم کو سمجھانے میں اپنا سارا زور لگا دیں اور لوگ سمجھ جائیں کہ ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں پورے عرب میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس نے اپنی قوم کو ان پریشانیوں میں مبتلا کیا ہو جن میں آپ نے اپنی قوم کو مبتلا کیا ہے۔ آپ نے ان کے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا اور ان کے دین میں عیب نکالے اور ان کو بیوقوف بنایا اور ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا اور ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی۔ ہم سے تعلقات بگاڑنے والا ہر برا کام کیا۔ اگر آپ کا ان باتوں سے مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ جنات کے اثر سے ہو رہا ہے جس کے سامنے آپ بے بس ہیں تو ہم اس کا علاج کروانے کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو آپ ٹھیک ہو جائیں یا آپ کے مزید علاج میں ہم معذور سمجھے جائیں، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جتنی باتیں تم کہہ رہے ہو ان میں سے کوئی بات بھی میرے دل میں نہیں ہے۔ جس دعوت کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اس سے مقصد نہ تو تمہارے مال حاصل کرنا ہے نہ تمہارا سردار یا بادشاہ بننا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو مان جائے اسے خوشخبری سناؤں اور جو نہ مانے اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور میں نے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا دیے اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ جو دعوت لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اگر تم اسے قبول کرو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیبہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے کہا، اے محمد، جو باتیں ہم نے آپ کو پیش کی ہیں اگر وہ آپ کو قبول نہیں ہیں تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی ہم سے زیادہ تنگ شہر والا اور ہم سے زیادہ کم مال والا اور ہم سے زیادہ سخت زندگی والا نہیں ہے، تو آپ کے جس رب نے آپ کو یہ دعوت دے کر بھیجا ہے اس سے ہمارے لیے آپ یہ سوال کریں کہ وہ ان پہاڑوں کو ہم سے دور ہٹا دے جن کی وجہ سے ہمارے شہر تنگ پڑ گئے ہیں، اور ہمارے شہروں کو وسیع بنا دے، اور یہاں شام و عراق جیسی نہریں چلا دے، اور جو ہمارے آبا و اجداد مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے، ان میں سے خاص طور سے قصیب بن کلاب کو بھی زندہ کر دے کیونکہ وہ سچے بزرگ تھے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا غلط ہے۔ جتنی باتوں کا ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے اگر آپ ان کو پورا کر دیں گے اور ہمارے آبا و اجداد آپ کی تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی آپ کو سچا مان لیں گے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مرتبہ ہے اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں واقعی اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا اور میں تمہارے پاس وہی باتیں لے کر آیا ہوں جن کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور جو کچھ دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ سب میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، اگر تم انہیں قبول کرو گے تمہیں دنیا اور آخرت میں خوش قسمتی ملے گی، اور اگر تم قبول نہ کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا، اگر آپ ہمارے لیے یہ باتیں کرنے کو تیار نہیں ہیں تو کم از کم اپنے لیے اتنا تو کرو کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی باتوں کی تصدیق کرے اور آپ کی طرف سے ہمیں جواب دیا کرے، اور اپنے رب سے کہو کہ وہ آپ کے لیے باغات، خزانے اور سونے چاندی کے محلات بنا دے جس کی وجہ سے آپ کو ان باتوں کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بازاروں میں جا کر ہماری طرح روزی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کا رب ایسا کر دے گا تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اپنے رب کے ہاں بڑا درجہ ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہ ہی میں یہ کروں گا اور نہ ہی میں اپنے رب سے یہ مانگوں گا اور نہ ہی مجھے اس کام کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، اللہ نے تو مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو جو باتیں میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اگر تم ان کو قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیبہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان گرا دیں جیسے کہ آپ کا کہنا ہے، کہ اگر آپ کا رب چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم ہرگز آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ ان سے آپ نے فرمایا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے ساتھ ایسا بھی کر دے۔ ان سرداروں نے کہا کہ آپ کے رب کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور ہم آپ سے سوالات اور مطالبے کریں گے، تو آپ کو پہلے ہی سے یہ سب کچھ بتا دیتا اور ہمارے جوابات آپ کو سکھا دیتا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیتا کہ اگر ہم آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ ہمیں تو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ یمامہ کا ایک آدمی سکھاتا ہے جسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم ہرگز رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اے محمد ہم نے آپ کے سامنے اپنے تمام آزار رکھ دیے ہیں اور آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اللہ کی قسم اب ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم آپ کو ختم کر دیں یا آپ ہمیں ختم کر دیں۔ ان میں سے ایک بولا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور دوسرے نے کہا ہم آپ کو اس وقت سچا مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہ یہ باتیں کرنے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھی عاتقہ بن عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی کھڑا ہوا، اور اس نے آپ سے کہا اے محمد آپ کی قوم نے آپ کے سامنے مال اور سرداری اور بادشاہت کی پیشکش کی ہے، لیکن آپ نے ان سب کو ٹھکرا دیا، پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدے کے کچھ کام کروانے چاہے تاکہ ان کو ان کاموں کے ذریعے اللہ کے ہاں آپ کے درجے کا پتہ چل جائے، لیکن آپ نے وہ بھی نہ کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب جلدی لے آئیں، اللہ کی قسم میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب آپ آسمان تک سیڑھی لگا کر اس پر چڑھنے لگ جائیں، اور میں آپ کو دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان تک پہنچ جائیں اور وہاں سے اپنے ساتھ کھلا ہوا صحیفہ لے کر اتریں، اور آپ کے ساتھ چار فرشتے بھی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے، اور اللہ کی قسم آپ اگر اس طرح کر بھی دیں تو بھی میرا خیال یہی ہے کہ پھر بھی میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ چلا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لے آئے، اور دو باتوں کی وجہ سے آپ کو بڑا غم اور افسوس تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ ان کے بلانے پر جس چیز کی امید لگا کر گئے تھے وہ پوری نہ ہوئی، دوسرے یہ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت محمود بن لبید قبیلہ بنو عبد الاشحل والے بیان کرتے ہیں کہ جب ابو حیثر انس بن رافع مدینے سے مکہ آیا اور اس کے ساتھ بنو عبد الاشحل کے کچھ نوجوان بھی تھے جن میں ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ لوگ اپنی قوم قبیلہ خزرج کی طرف سے قریش کے ساتھ دوستی اور مدد کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر سنی اور آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو اس سے بہتر بات تم کو نہ بتاؤں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بندوں کی طرف بھیجا ہے، میں ان کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کی چیز کو بھی شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ نے اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ایاس بن معاذ جو نو عمر لڑکے تھے انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی قسم تم جس کام کے لیے آئے ہو واقعی یہ اس سے بہتر ہے۔ تو ابو حیثر انس بن رافع نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر حضرت ایاس کے چہرے پر ماری اور کہا اس بات کو چھوڑو، میری جان کی قسم ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ایاس خاموش ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے، اور یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ پھر اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بیاس کا واقعہ پیش آیا جس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ایاس کا انتقال ہو گیا۔ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ حضرت ایاس کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ان سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ مرتے دم تک سنتے رہے، اور اس بات میں انہیں کوئی شک نہیں کہ ان کا حالت اسلام پر انتقال ہوا۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی دعوت کو سنا تھا اسی مجلس میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع کے سامنے دعوت کو پیش فرمانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جس کا ترجمہ یہ ہے اور ڈر سنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئے، اور آپ نے پکار کر کہا اے آل فہر، تو قریش آپ کے پاس آ گئے۔ ابو لہب بن عبد المطلب نے کہا، یہ فیر قبیلہ آپ کے پاس حاضر ہے، لہذا فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے آل غالب، تو فیر کی اولاد میں سے بنو محارب اور بنو حارث واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے آل لوی بن غالب، تو بنو تیم الادرم بن غالب واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل کعب بن لوی، تو بنو عامر بن لوی واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل مرہ بن کعب، تو بنو عدی بن کعب اور بنو سہم اور بنو جمح بن عمرو بن حسیس بن کعب بن لوی واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل کلاب بن مرہ، تو بنو مخزوم بن یقضہ بن مرہ اور بنو تیم بن مرہ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل قسی، تو بنو زہرہ بن کلاب واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل عبد مناف، تو بنو عبد الدار قسی اور بنو اسد بن عبد العزہ بن قسی اور بنو عبد بن قسی واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے کہا، یہ بنو عبد مناف آپ کے پاس حاضر ہیں، آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں، اور آپ لوگ ہی قریش میں سے میرے قریبی رشتہ دار ہو، اور میرا اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں چلتا، اور نہ میں آخرت میں تمہارے لیے کچھ کرا سکتا ہوں جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لو، اور جب تم اس کا اقرار کر لو گے تو اس کلمے کی وجہ سے تمہارے رب کے سامنے تمہارے لیے گواہی دے سکوں گا، اور اس کی وجہ سے تمام عرب تمہارے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، اور تمام عجم تمہاری بات مان کر چلیں گے۔ اس پر ابو لہب بولا، تو برباد ہو جائے، کیا اسی لیے ہم کو بلایا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبت ید ابی لہب وتب سورت نازل فرمائی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اس کے ہاتھ برباد ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وانذر عشیرتک الاقربین آیت نازل فرمائی تو آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور اس پر چڑھ کر زور سے پکارا، یا صباحہ، یعنی اے لوگو، صبح صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس لیے یہاں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، کوئی خود آیا، کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنو کعب، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم مجھے سچا مان لوگے؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب بولا، تو برباد ہو جائے، ہمیں محض اسی لیے بلایا تھا، اور اللہ عز و جل نے تبت ید ابی لہب وتب سورت نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم حج میں قبائل عرب پر دعوت کو پیش فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 3 سال تک چھپ کر دعوت کا کام کرتے رہے، پھر 4th سال آپ نے علی الاعلان دعوت کا کام شروع کر دیا، جو وہاں 10 سال تک چلتا رہا۔ اس عرصے میں آپ موسم حج میں بھی دعوت کا کام کیا کرتے تھے، اور عکاظ اور مجنہ اور دل مجاز بازاروں میں حاجیوں کے پاس ان کی قیام گاہوں میں جایا کرتے تھے، اور انہیں اس بات کی دعوت دیا کرتے تھے کہ وہ آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں، تاکہ آپ اپنے رب عز و جل کا پیغام پہنچا سکیں، اور ان کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ لیکن آپ اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی تیار نہ پاتے، حتیٰ کہ آپ ایک ایک قبیلہ کے بارے میں اور اس کی قیام گاہ کے بارے میں پوچھتے تھے، اور ہر قبیلہ کے پاس جاتے، اور اس طرح چلتے چلتے آپ بنی عامر بن صعصع کے پاس پہنچے۔ آپ کو کبھی کسی طرح سے اتنی اذیت نہیں پہنچی جتنی ان کی طرف سے پہنچی، یہاں تک کہ جب آپ ان کے پاس سے واپس چلے تو آپ کو پیچھے سے پتھر مار رہے تھے۔ پھر آپ بنو محارب بن خصفہ کے پاس تشریف لے گئے، ان میں آپ کو ایک بوڑھا ملا جس کی عمر 120 سال تھی۔ آپ نے اس سے گفتگو فرمائی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اس بات کی دعوت دی کہ وہ آپ کی مدد اور آپ کی حفاظت کرے، تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ تو اس بوڑھے نے جواب دیا، او آدمی، تیری قوم تیرے حالات کو ہم سے زیادہ جانتی ہے، اللہ کی قسم، جو بھی تجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے کر جائے گا وہ حاجیوں میں سب سے زیادہ بری چیز کو لے کر جائے گا، نعوذ باللہ۔ اپنے آپ کو ہم سے دور رکھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ابو لہب وہاں کھڑا ہوا اس محاربی بوڑھے کی بات سن رہا تھا، تو اس محاربی بوڑھے کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا، اگر سارے حاجی تیری طرح سخت جواب دینے والے ہوتے تو یہ آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا، یہ ایک بے دین ہے اور جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ اس محاربی بوڑھے نے جواب دیا، تم اس کو زیادہ جانتے ہو، یہ تمہارا بھتیجا ہے اور رشتہ دار ہے۔ اے ابو عتبہ، شاید اسے جنون ہے، ہمارے ساتھ قبیلے کا ایک آدمی ہے جو اس کا علاج جانتا ہے۔ ابو لہب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ پھر آپ کو عرب کے کسی قبیلے کے پاس کھڑا ہوا دیکھتا تو دور سے ہی چلا کر کہتا، یہ بے دین ہے اور جھوٹا آدمی ہے۔ حضرت وابسہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ منا میں جمرہ اولا، جو مسجد خیف کے قریب ہے، اس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہماری قیام گاہ میں تشریف لائے اور آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں دعوت دی جسے ہم نے اللہ کی قسم قبول نہیں کیا، اور یہ ہم نے اچھا نہیں کیا، اور ہم نے اسی موسم حج میں آپ کے اور آپ کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ آپ نے ہمارے پاس کھڑے ہو کر دعوت دی جسے ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ حضرت میسرہ بن مسروق عبسی بھی تھے، وہ کہنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہم اس آدمی کو سچا مان لیں اور اسے اپنے علاقے میں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے بیچ ٹھہرا لیں تو یہ بہت اچھی رائے ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آدمی کی بات غالب ہو کر رہے گی، حتیٰ کہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ قوم نے میسرہ سے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، ایسی بات ہم پر کیوں پیش کرتے ہو جس کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ میسرہ کی باتیں سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ کی ایمان لانے کی کچھ امید ہو گئی، اور آپ نے میسرہ سے مزید بات کی۔ میسرہ نے کہا کہ آپ کا کلام بہت ہی خوبصورت اور بہت نورانی ہے، لیکن میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، اور آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ ہی چلا کرتا ہے، جب آدمی کی قوم ہی آدمی کی مدد نہ کرے تو دشمن تو اور زیادہ دور ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور وہ قوم اپنے علاقے کو واپس جانے لگی تو ان سے حضرت میسرہ نے کہا، آؤ فتح چلتے ہیں، کیونکہ وہاں یہودی رہتے ہیں، ان سے ہم اس آدمی کے بارے میں پوچھیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنی ایک کتاب نکال کر لائے اور سامنے رکھ کر اس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھنے لگے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ ان پڑھ اور عربی نبی ہیں، اونٹ پر سوار ہوا کریں گے، معمولی چیز پر یا ٹکڑے پر گزارا کر لیں گے، ان کا قد نہ زیادہ لمبا ہوگا نہ چھوٹا، اور ان کے بال نہ بالکل گھنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورا ہوگا اور ان کا رنگ سفید سرخی مائل ہوگا۔ اتنا پڑھنے کے بعد یہودیوں نے یہ کہا کہ جس آدمی نے تمہیں دعوت دی ہے، اگر وہ ایسا ہی ہے تو تم اس کی دعوت کو قبول کر لو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ہم حسد کی وجہ سے ان کا اتباع نہیں کریں گے اور ہمارے ان سے زبردست معرکے ہوں گے۔ عرب کا رہنے والا ہر آدمی یا تو آپ کا اتباع کرے گا یا آپ سے لڑے گا، لہذا تم ان کا اتباع کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ حضرت میسرہ نے کہا، اے میری قوم، اب تو بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ قوم نے کہا، اگلے سال حج پر جا کر ان سے ملیں گے۔ چنانچہ وہ سب اپنے علاقے کو واپس چلے گئے۔ ان کے سرداروں نے ان کو اس سے روک دیا اور ان میں سے کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کر سکا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت میسرہ سے ملاقات ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ تو حضرت میسرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس دن آپ ہمارے یہاں اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے، اسی دن سے میرے دل میں آپ کی اتباع کی بڑی آرزو ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو میرا اتنی دیر سے مسلمان ہونا ہی منظور تھا۔ اس موقع پر جتنے لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے اکثر مر گئے۔ اے اللہ کے نبی، اب وہ کہاں ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرا ہے وہ اب دوزخ میں ہے۔ حضرت میسرہ نے کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بچا لیا۔ اور حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان بن کر زندگی گزار دی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ تھا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ابن رومان اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر وغیرہ حضرات فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں قبیلہ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ ان سے زیادہ نرم مزاج قبیلہ کے پاس کبھی نہیں گئے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ نرم ہیں اور بہت محبت کر رہے ہیں تو آپ نے ان سے دعوت کی بات شروع کر دی کہ میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح تم میری بھی حفاظت کرو، پھر اگر میں غالب آ گیا تو تمہیں پورا اختیار ہوگا۔ اکثر قبیلہ والوں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم انہی خداؤں کی عبادت کریں گے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ قوم میں سے ایک چھوٹی عمر والے نے کہا، اے میری قوم، دوسروں کے ماننے اور ساتھ لے جانے سے پہلے تم ان کی بات مان کر ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کی قسم، اہل کتاب بیان کیا کرتے ہیں کہ ایک نبی حرم سے ظاہر ہوگا جس کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ قوم میں ایک کانا آدمی تھا، اس نے کہا چپ کرو، میری بھی سنو، اس کو تو اس کے خاندان نے نکال دیا ہے اور تم اس کو پناہ دے کر پورے عرب کی لڑائی مول لینا چاہتے ہو۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہ کرو۔ یہ سن کر آپ وہاں سے بڑے غمگین ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ وہ لوگ اپنی قوم میں واپس گئے اور ان کو اپنے سارے حالات سنائے تو ایک یہودی نے ان سے کہا، تم نے بڑا سنہرا موقع ضائع کر دیا، اگر تم دوسروں سے پہلے اس آدمی کی بات مان لیتے تو تمام عرب کے سردار بن جاتے۔ ان کی صفات اور حلیہ کا بیان ہماری کتاب میں موجود ہے۔ وہ یہودی کتاب میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حلیہ پڑھ کر سناتا جاتا، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آئے تھے وہ اس سارے کی تصدیق کرتے جاتے۔ اس یہودی نے کہا، ہماری کتاب میں یہ بھی ہے کہ ان کا ظہور مکہ میں ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب مدینہ جائیں گے۔ یہ سن کر ساری قوم نے طے کیا کہ اگلے سال موسم حج میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملیں گے، لیکن ان کے ایک سردار نے ان کو اگلے سال حج پر جانے سے روک دیا، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی آپ سے نہ مل سکا اور اس یہودی کا انتقال ہو گیا، اور لوگوں نے سنا کہ مرتے وقت وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا تھا اور ایمان کا اظہار کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن عامری اپنی قوم کے چند بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ بازار عکاظ میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، تم کون سے قبیلے کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا، بنو عامر بن صعصعہ کے۔ آپ نے فرمایا، بنو عامر کے کون سے خاندان سے ہو؟ ہم نے کہا، بنو کعب بن ربیعہ کے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا دبدبا اور رعب کیسا ہے؟ ہم نے کہا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمارے علاقے میں آ کر کسی چیز کو ہاتھ لگا سکے یا ہماری آگ پر ہاتھ تاپ سکے، یعنی ہم بڑے بہادر ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم لوگ میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، اور میں تم میں سے کسی کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا۔ تو اس قبیلہ والوں نے کہا، آپ قریش کے کون سے خاندان سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بنو عبد المطلب کے خاندان سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا، بنو عبد مناف نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو سب سے پہلے مجھے جھٹلایا اور دھتکارا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو نہ دھتکارتے ہیں اور نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، البتہ آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں گے اور آپ کی ہر طرح حفاظت کریں گے تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ چنانچہ آپ ان کے ساتھ جانے کے ارادے سے سواری سے اتر کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ لوگ بازار میں خرید و فروخت کرنے لگے، اتنے میں ان کے پاس بیحرہ بن فراس قشیری آیا اور اس نے پوچھا، یہ مجھے تمہارے پاس کون نظر آ رہا ہے جسے میں پہچانتا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، یہ محمد بن عبداللہ قریشی ہیں۔ اس نے کہا، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگے، انہوں نے ہمارے پاس آ کر یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم ان کو اپنے علاقے میں لے جائیں اور ان کی ہر طرح حفاظت کریں تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ اس نے پوچھا، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو خوش آمدید کہا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں گے اور اپنی جانوں کی طرح آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ بیحرہ بولا، جہاں تک میرا خیال ہے اس بازار والوں میں سے تم سب سے زیادہ بری چیز لے کر جا رہے ہو، تم ایسا کرنے لگے ہو جس کی وجہ سے تمام لوگ تمہارے دشمن بن کر تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے اور سارے عرب مل کر تم سے لڑیں گے، اس کی قوم اس کو اچھی طرح جانتی ہے، اگر ان لوگوں کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی تو ان کا ساتھ دینے میں اپنی بڑی سعادت سمجھتے، یہ اپنی قوم کا ایک کم عقل آدمی ہے، نعوذ باللہ، اور اسے اس کی قوم نے دھتکار دیا ہے اور جھٹلا دیا ہے، اور تم اسے ٹھکانہ دینا چاہتے ہو اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہو، تم نے بالکل غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر کہا کہ اٹھو اور اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، اللہ کی قسم اگر تم میری قوم کے پاس نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ خبیث بیحرہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی کوکھ میں لکڑی سے زور سے چکا دیا جس سے آپ کی اونٹنی بلک گئی اور آپ اونٹنی سے نیچے گر گئے، اور اس دن حضرت زبعہ بنت عامر بن قرط اپنے چچا زاد بھائیوں سے ملنے کے لیے اس قبیلہ بنو عامر میں آئی ہوئی تھیں، اور وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو مسلمان ہو کر مکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بیتاب ہو کر بول اٹھیں، اے عامر کی اولاد، آج تم میں سے کوئی بھی عامر کی طرح میری مدد کرنے والا نہیں رہا، یا آج سے میرا قبیلے عامر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا تمہارے سامنے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جا رہا ہے اور تم میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ چنانچہ ان کے تین چچزاد بھائی بیحرہ کی طرف لپکے اور دو آدمی بیحرہ کی مدد کے لیے اٹھے۔ ان تینوں بھائیوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک کو پکڑ کر زمین پر گرا لیا اور ان کے سینوں پر بیٹھ کر ان کے چہروں پر خوب تھپڑ مارے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان تینوں بھائیوں پر برکت نازل فرما اور ان تینوں پر لعنت کر۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے تینوں بھائی مسلمان ہوئے اور انہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا، اور باقی تینوں ذلت کی موت مرے۔ اور جن دو آدمیوں نے بیحرہ بن فراس کی مدد کی، ان میں سے ایک کا نام حسن بن عبداللہ اور دوسرے کا نام معاویہ بن عبادہ ہے، اور جن تین بھائیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ غطریب بن سہل اور غطفان بن سہل اور عروہ بن عبداللہ ہیں۔ حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر بن ساسعہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ ان میں سے بیحرہ بن فراس نامی آدمی نے کہا کہ اگر میں قریش کی اس نوجوان کا دامن پکڑ لوں تو میں اس کے ذریعے سے سارے عرب کو ختم کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے کام میں ہم آپ کا ساتھ دیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر غالب کر دے تو آپ کے بعد کیا حکومت ہمیں مل جائے گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اختیار تو اللہ کو ہے، وہ جسے چاہے دے۔ اس نے کہا، واہ واہ، آپ کو بچانے کے لیے عربوں کے سامنے ہم اپنے سینے کر دیں اور جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو حکومت دوسروں کو مل جائے، ہمیں آپ کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر ان سب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ جب حاجی لوگ واپس جانے لگے تو بنو عامر بھی اپنے علاقے کو واپس گئے۔ وہاں ایک بڑے میاں تھے جن کی عمر بہت زیادہ تھی، جو ان کے ساتھ حج کا سفر نہیں کر سکتے تھے، اور جب ان کے قبیلے والے حج کر کے واپس آتے تو ان کو اس حج کی ساری کارگزاری سناتے۔ چنانچہ اس سال جب قبیلے کے لوگ حج کر کے واپس ہوئے تو انہوں نے اس حج کے سارے حالات ان سے پوچھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک قریشی نوجوان جو بنو عبد المطلب میں سے تھے وہ ہمارے پاس آئے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نبی ہیں اور ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کو اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بڑے میاں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، اے بنی عامر، کیا اس غلطی کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا اس پرندے کی دم ہاتھ میں آ سکتی ہے؟ یعنی تم نے ایک سنہرا موقع کھو دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں فلاح کی جان ہے، آج تک کبھی کسی اسماعیلی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، ان کا دعویٰ نبوت بالکل حق ہے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے، اور ان میں ملیح نامیان کا ایک سردار بھی تھا۔ آپ نے ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کلب کے خاندان بنو عبداللہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، یہاں تک کہ آپ ان کو آمادہ کرنے کے لیے یہ فرما رہے تھے کہ اے عبداللہ، اللہ نے تمہارے باپ کا نام بہت اچھا رکھا ہے، لیکن انہوں نے آپ کی پیش کردہ دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی حنیفہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن عربوں میں سے کسی نے آپ کی دعوت کو ان سے زیادہ برے طریقے سے نہیں ٹھکرایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس اپنی حفاظت کا سامان نظر نہیں آ رہا ہے، کیا آپ مجھے کل بازار لے جائیں گے تاکہ ہم مختلف قبائل کی قیام گاہوں میں جا کر ان کو دعوت دے سکیں؟ اور ان دنوں عرب وہاں اکٹھا ہوتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ قبیلہ کندہ اور اس کے ہم خیال لوگ ہیں، اور یہ یمن سے حج کے لیے آنے والوں میں سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ قبیلہ بکر بن وائل کی قیامگاہ ہے، اور یہ قبیلہ بنو عامر بن ساسعہ کی قیامگاہ ہے، آپ ان میں سے کسی کو اپنے لیے پسند فرما لیں۔ چنانچہ آپ نے قبیلہ کندہ سے دعوت کی ابتدا فرمائی اور ان کے پاس تشریف لے جا کر فرمایا کہ آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا یمن کے۔ آپ نے فرمایا یمن کے کون سے قبیلے کے؟ انہوں نے کہا قبیلہ کندہ کے۔ آپ نے فرمایا قبیلہ کندہ کے کون سے خاندان کے؟ انہوں نے کہا بنی عمرو بن معاویہ کے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اپنی بھلائی کو تمہارا دل چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھلائی کی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور نماز قائم کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو اپنے بعد بادشاہت آپ ہمیں دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بادشاہت دینے کا اختیار تو اللہ کو ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ تو انہوں نے کہا جو دعوت آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے روک دیں اور ہم سارے عرب کی مخالفت مول لے لیں؟ آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ ان کے پاس سے اٹھ کر قبیلہ بکر بن وائل کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا آپ کا کون سا قبیلہ ہے؟ انہوں نے کہا بکر بن وائل۔ آپ نے فرمایا بکر بن وائل کا کون سا خاندان؟ انہوں نے کہا بنو قیس بن ثعلبہ۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ریت کے ذروں کی طرح بہت ساری۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رعب اور دبدبہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، اہل فارس ہمارے پڑوسی ہیں، نہ ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا اپنے ذمہ کر لو، تو اگر اللہ نے تمہیں باقی رکھا تو تم اہل فارس کے گھروں پر قبضہ کر لو گے اور ان کی عورتوں سے نکاح کر لو گے اور ان کے بیٹوں کو اپنا غلام بنا لو گے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ وہاں سے آگے چل دیے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چل رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ان کی بات نہ مانو۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے چلے گئے تو ابو لہب ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے ابو لہب سے کہا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، یہ ہمارے قبیلہ میں چوٹی کا آدمی ہے۔ تم ان کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس بات کی دعوت دی تھی وہ ساری بات انہوں نے ابو لہب کو بتائی اور یہ کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو لہب نے کہا خبردار اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ دو کیونکہ وہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، پاگل پن میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارس والوں کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوا۔ حضرت ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا اپنے والد کے ساتھ مینا میں تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبائل کی قیام گاہوں میں تشریف لے جاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے اے بنی فلاں، مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے علامہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر عبادت کرتے رہو ان کو چھوڑ دو، اور مجھ پر ایمان لاؤ اور میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو تاکہ جو پیغام دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں اس کی طرف سے واضح طور پر پہنچا سکوں۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک بھینگا اور خوبصورت آدمی تھا جس کی دو زلفیں تھیں، ادنی جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو اور اپنی دعوت سے فارغ ہوئے تو اس آدمی نے کہا اے بنی فلاں، یہ آدمی تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزہ کو اور بنی مالک بن عقیش کے حلیف جنوں کو اپنی گردن سے اتار پھینکو، اور جس بدعت اور گمراہی کو لے کر یہ آیا ہے اسے اختیار کر لو، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور نہ اس کی بات سنو۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، یہ آدمی کون ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جو وہ کہتے ہیں اس کی تردید کرتا ہے؟ میرے والد نے کہا یہ ان کا چچا عبدالعزہ بن عبد المطلب ابو لہب ہے۔ مدرک سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا، جب ہم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے ایک جگہ مجمع دیکھا، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بے دین آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جس کی وجہ سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے وہاں دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت حارث بن حارث غامدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منا میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے، انہوں نے کہا یہ سب ایک بے دین آدمی کی وجہ سے جمع ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے گردن اونچی کر کے دیکھا تو نظر آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں، چنانچہ میں حضرت عمر کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بنی عمر بن معمل کی ایک باندی کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ پھر حضرت عمر حضرت زنیرہ کے پاس آ کر رکے اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کریں تو آپ منا تشریف لے گئے، میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہم عرب کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں پہنچے تو حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت ابو بکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے اور عرب کے انصاف سے خوب اچھی طرح واقف تھے، تو انہوں نے کہا تم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ربیعہ کے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تم ربیعہ کے کون سے خاندان کے ہو؟ اس کے بعد ابو نعیم نے بہت لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک باوقار مجلس میں پہنچے، اس میں بہت سے بلند مرتبہ اور باعزت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے، تو ان سے حضرت ابو بکر نے کہا تم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم بنو شیبان بن ثعلبہ کے۔ حضرت ابو بکر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کی قوم میں ان سے زیادہ معزز کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس قوم میں مفروق بن عمر اور ہانی بن قبیصہ اور مثنی بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے، اور ان میں حضرت ابو بکر کے سب سے زیادہ قریب مفروق بن عمر تھے، اور مفروق بیان اور گفتگو میں اپنی قوم پر چھائے ہوئے تھے، ان کی دو زلفیں تھیں جو ان کے سینے پر پڑی ہوئی تھیں۔ چونکہ یہ مجلس میں حضرت ابو بکر سے سب سے زیادہ قریب تھے، اس لیے حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا تمہارے قبیلے کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم 1000 سے زیادہ ہیں اور 1000 کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا تمہارے یہاں حفاظت کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، باقی ہر قوم کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان لڑائی کا کیا حال ہوتا ہے؟ مفروق نے کہا جب ہم لڑتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، اور جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بہت سخت قسم کی لڑائی کرتے ہیں، اور عمدہ گھوڑوں کو اولاد پر اور ہتھیاروں کو دودھ دینے والے جانوروں پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی سامان جنگ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے، اور مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، کبھی اللہ تعالی ہمیں غالب کر دیتے ہیں اور کبھی دوسروں کو، شاید آپ قبیلے قریش کے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر تمہیں چاہیے کہ قریش میں اللہ کے ایک رسول ہیں تو وہ یہ ہیں۔ مفروق نے کہا ہاں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مفروق نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اے قریشی بھائی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کپڑے سے سایہ کرنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دے اور میری ہر طرح سے حفاظت کرو اور میری مدد کرو تاکہ میں اللہ کے حکم کو پہنچا سکوں، کیونکہ قبیلہ قریش اللہ کے دین کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اور باطل میں لگ کر انہوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر حال میں ساری مخلوق سے بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ مفروق نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے قریشی بھائی آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا سے لے کر فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تک، جن کا ترجمہ یہ ہے تو کہے تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ اس کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو اور پورا کرو ماں اور تول کو انصاف سے ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو اور اللہ کا عہد پورا کرو تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور حکم کیا ہے کہ یہ راہ ہے میری سیدھی سو اس پر چلو اور مت چلو اور رستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو۔ مفروق نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے قریشی بھائی آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ زمین والوں کا کلام نہیں ہے اور اگر یہ زمین والوں کا کلام ہوتا تو ہم اسے ضرور پہچان لیتے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان سے لے کر لعلکم تذکرون تک تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کے دینے کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ مفروق نے کہا اے قریش اللہ کی قسم تم نے بڑے عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال کی دعوت دی ہے اور جس قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ مفروق نے یہ مناسب سمجھا کہ اس گفتگو میں ہانی بن قبیصہ بھی ان کے شریک ہو جائیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ ہانی بن قبیصہ ہیں جو ہمارے بزرگ اور ہمارے دینی امور کے ذمہ دار ہیں۔ ہانی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے قریشی بھائی میں نے آپ کی بات سنی اور آپ کی بات کو میں سچا مانتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی ہمارے ساتھ یہ پہلی مجلس ہے، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور آئندہ کی کوئی خبر نہیں اور ہم نے ابھی تک آپ کے معاملے میں غور نہیں کیا اور آپ کی دعوت کے انجام کے بارے میں سوچا نہیں اور ابھی سے ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کر لیں تو اس فیصلے میں غلطی کا امکان ہے اور یہ کم عقل ہونے اور انجام میں غور نہ کرنے کی نشانی ہے، جلدی کے فیصلے میں غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیچھے بڑا خاندان ہے جن کے بغیر ہم کوئی معاہدہ کرنا پسند نہیں کرتے، فی الحال آپ بھی واپس تشریف لے جائیں اور ہم بھی واپس جاتے ہیں، آپ بھی غور کریں اور ہم بھی غور کرتے ہیں۔ اور ہانی نے بھی یہ بات مناسب سمجھی کہ گفتگو میں مثنی بن حارثہ بھی شریک ہو جائیں، چنانچہ انہوں نے کہا یہ مثنی بن حارثہ ہمارے بزرگ اور ہمارے جنگی امور کے ذمہ دار ہیں۔ اس پر مثنی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کی بات سنی اور اے قریشی بھائی مجھے آپ کی بات اچھی لگی اور آپ کا کلام مجھے پسند آیا، لیکن میری طرف سے بھی وہی جواب ہے جو ہانی بن قبیصہ نے جواب دیا، ہم دو ملکوں کی سرحدوں کے درمیان رہتے ہیں، ایک یمامہ ہے اور دوسرا سماوا ہے۔ تو ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سے دو ملکوں کی سرحدیں ہیں؟ مثنی نے کہا ایک طرف تو ملک عرب کی سرزمین اور اونچے ٹیلے اور پہاڑ ہیں اور دوسری طرف فارس کی سرزمین اور کسرا کی نہریں ہیں، اور ہمیں وہاں رہنے کی اجازت کسرا نے اس شرط پر دی ہے کہ ہم وہاں کوئی نئی چیز نہ چلائیں اور نہ کسی نئی تحریک چلانے والے کو وہاں رہنے دیں، اور بہت ممکن ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ بادشاہوں کو ناپسند ہو۔ سرزمین عرب کے آس پاس کے علاقے کا دستور یہ ہے کہ خطاوار کی خطا معاف کر دی جاتی ہے اور اس کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے، اور سرزمین فارس کے آس پاس کے علاقے کا دستور یہ ہے کہ نہ خطاوار کی خطا معاف کی جاتی ہے اور نہ اس کا عذر قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں اور عربوں کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کریں تو ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیکن اہل فارس کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے سچی بات صاف صاف کہہ دی تو یہ تم نے برا جواب نہیں دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دین کی ہر جانب سے حفاظت کرے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اوس اور خزرج کی مجلس میں پہنچے، ہمارے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اوس اور خزرج والے بڑے سچے اور بڑے صابر تھے۔ صاحب بدایان اس حدیث میں یہ مضمون بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دین کی ہر جانب سے حفاظت کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ پاک ان کا ملک اور مال دے دیں اور ان کی بیٹیوں کو تمہارا بچھونا بنا دیں، یعنی وہ تمہاری بیویاں یا بادیاں بن جائیں، کیا تم اس کے لیے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ نعمان بن شریک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے قریشی، آپ کی بات ہمیں منظور ہے۔ پھر آپ نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی، ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور چمکتا ہوا چراغ۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے علی، زمانے جاہلیت میں عرب کے اخلاق کیا، یہ کتنے بلند ہیں، ان اخلاق کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم اوس و خزرج کی مجلس میں پہنچے، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اوس و خزرج بڑے سچے اور بڑے صابر تھے۔ انصاب عرب کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ معلومات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ کی بہت ہی حمد بیان کرو، کیونکہ آج بنو ربیعہ نے اہل فارس پر کامیابی حاصل کر لی ہے، ان کے بادشاہوں کو قتل کر دیا ہے، ان کے لشکر کو بالکل تباہ کر دیا ہے، اور ان کی یہ ساری مدد میری وجہ سے ہوئی۔ دوسری یہ تفصیل بھی ہے کہ جب بنو ربیعہ کی فارس والوں سے جنگ ہوئی اور فرات کے قریب قراقیر مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، تو بنو ربیعہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنا شعار اور خاص نشانی بنا لیا، جس کی وجہ سے فارس کے خلاف اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بنو ربیعہ اس جنگ کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن انصار کی فضیلت اور ان کے پرانا ہونے اور اسلام میں سبقت لے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انصار سے محبت نہ کرے اور ان کے حقوق کو نہ پہچانے وہ مومن نہیں ہے، انہوں نے اسلام کی ایسی دیکھ بھال کی جیسے گھوڑے کے بچھیرے کی جاتی ہے، وہ اپنے ہتھیاروں کی مہارت اور اپنی گفتگو کی طاقت اور اپنے دلوں کی سخاوت کی وجہ سے اسلام کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں قبائل کے پاس تشریف لے جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کی بات کو نہ مانتا اور آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتا۔ آپ مچنہ اور عکاظ اور مینا کے بازاروں میں ان قبائل کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر سال جا کر ان کو دعوت دیا کرتے۔ آپ ان کے پاس اتنی بار گئے کہ قبائل والے لوگ آپ کی استقامت سے حیران ہو کر کہنے لگ گئے کہ کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم لوگوں سے نا امید ہو جائیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے اس قبیلے کو نوازنے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ آپ نے ان انصار پر اسلام کو پیش فرمایا، جسے انہوں نے جلدی سے قبول کر لیا، اور انہوں نے آپ کو مدینہ میں اپنے پاس ٹھہرا لیا اور آپ کے ساتھ نصرت اور غمخواری کا معاملہ کیا۔ فجزاہم اللہ خیرا، ہم مہاجرین ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ گھروں میں ٹھہرایا، اور کوئی بھی ہمیں دوسرے کے پاس بھیجنے کو تیار نہ ہوتا، حتیٰ کہ بعض دفعہ ہمیں اپنا مہمان بنانے کے لیے قرآن اندازی کیا کرتے۔ پھر انہوں نے خوشی خوشی اپنے اموال کا ہمیں اپنے سے بھی زیادہ حقدار بنا دیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ اجمعین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ حضرت ام سعد بنت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، قبائل کو اللہ عز و جل کی دعوت دیتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی رہیں اور برا بھلا کہا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کی اس قبیلے کو نصرت اسلام کی شرافت سے نوازنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ انصار کے کچھ لوگوں کے پاس پہنچے جو عقبہ کے پاس بیٹھے ہوئے منا میں اپنا سر موڑ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سعد سے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ 6 یا 7 آدمی تھے، جن میں بنی نجار کے 3 آدمی تھے، اسعد بن زرارہ اور عفرہ کے 2 بیٹے، انہوں نے باقی حضرات کا نام مجھے نہیں بتایا۔ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دی اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، چنانچہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کو مان لیا اور وہ اگلے سال بھی حج پر آئے۔ یہ بیعت عقبہ اولی کہلاتی ہے، اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ابو سرمہ قیس بن ابی انس کا کلام نہیں سنا؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. چنانچہ انہوں نے مجھے ان کا یہ شعر پڑھ کر سنایا: ثوا فی قریش بضع عشرۃ حجۃ یذکر لو لاق صدیقا مواتیا. آپ نے قریش میں 10 سال سے زیادہ قیام فرمایا اور اس سارے عرصہ میں نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کو مل جائے. اور بھی کئی شعر پڑھے جن کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں باب نصرت میں عن قریب آئے گا. حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا معاملہ شروع کیا تو آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا: اے میرے چچا، اللہ عز و جل اپنے دین کی مدد ایسی قوم کے ذریعے سے کریں گے جن کو قریش کی جابرانہ مخالفت معمولی بات معلوم ہوگی اور جو اللہ کے ہاں عزت کے طلبگار ہوں گے. آپ مجھے بازار عکاظ میں لے چلیں اور مجھے عرب کے قبائل کی قیام گاہیں دکھائیں تاکہ میں ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دوں اور اس بات کی دعوت دوں کہ وہ میری حفاظت کریں اور مجھے اپنے یہاں لے جا کر رکھیں تاکہ میں اللہ عز و جل کی طرف سے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا سکوں. راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے میرے بھتیجے، آپ عکاظ میں چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو قبائل کی قیام گاہوں کو دکھاؤں گا. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل ثقیف سے ابتدا فرمائی اور پھر اس سال حج میں قبائل کو تلاش کر کے دعوت دیتے رہے. پھر جب اگلا سال ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا تو اوس اور خزرج کے 6 آدمیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ اور ابو الحیثم بن تیہان اور عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن ربیع اور نعمان بن حارثہ اور عبادہ بن صامد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات مینا کے دنوں میں جمرہ عقبہ کے پاس رات کے وقت ہوئی. آپ ان کے پاس بیٹھے اور ان کو اللہ عز و جل کی اور اس کی عبادت کرنے کی اور اس کے اس دین کی مدد کرنے کی دعوت دی جو دین دے کر اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے. انہوں نے درخواست کی کہ حضور آسمان سے آنے والی وحی کو ان پر پیش فرمائیں. چنانچہ آپ نے سورہ ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا سے لے کر آخر تک پڑھ کر سنائی. جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے دل نرم پڑ گئے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے اور حضور کی دعوت کو قبول کر لیا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عباس بن عبد المطلب پاس سے گزرے تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان لیا اور فرمایا: اے میرے بھتیجے، یہ تمہارے پاس کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے میرے چچا، یہ یثرب کے رہنے والے اوس و خزرج کے لوگ ہیں. ان کو بھی میں نے اسی بات کی دعوت دی جس کی دعوت ان سے پہلے دوسرے قبیلوں کو دے چکا ہوں. انہوں نے میری دعوت کو قبول کر کے میری تصدیق کی اور یہ کہا کہ وہ مجھے اپنے علاقے میں لے جائیں گے. چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنی سواری کی ٹانگیں باندھ دی. پھر ان سے کہا: اے جماعت اوس و خزرج، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے. اگر تم نے ان کی تصدیق کی ہے اور تم ان پر ایمان لے آئے ہو اور ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو میں تم سے اپنی دلی اطمینان کے لیے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ تم ان کو لے جا کر وہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے اور ان کو دھوکہ نہیں دو گے، کیونکہ تمہارے پڑوسی یہودی ہیں اور یہودی ان کے دشمن ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ ان کے خلاف تدبیریں کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سعد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا تو یہ بات حضرت اسعد بن زرارہ پر بڑی گرا گزری. اس لیے انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، آپ ہمیں حضرت عباس کو ایسا جواب دینے کی اجازت دیں جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کو غصہ آئے گا یا آپ کو ناگوار گزرے، بلکہ ایسا جواب دیں گے جس میں آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی تصدیق ہوگی اور آپ پر ایمان کا اظہار ہوگا. آپ نے فرمایا: اچھا، تم حضرت عباس کو ضرور جواب دو، مجھے تم پر پورا اطمینان ہے. حضرت اسعد بن زرارہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے کہا: یا رسول اللہ، ہر دعوت کا ایک راستہ ہوتا ہے، کسی کا راستہ نرم ہوتا ہے اور کسی کا سخت. آج آپ نے ایسی دعوت دی ہے جو نئی بھی ہے اور لوگوں کے لیے سخت اور کٹھن بھی ہے. آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی اتباع کر لیں اور یہ بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے آپ کی اس بات کو قبول کر لیا اور آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ لوگوں سے ہمارے دور اور قریب کے جتنے رشتے ہیں اور ان سے جس طرح کے تعلقات ہیں ان سب کو ہم ختم کر دیں، یعنی دین کے معاملہ میں صرف آپ کی مانیں اور کسی کی نہ مانے، یہ بھی بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ ہمارا مضبوط جتھا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہماری بڑی عزت ہے اور وہاں ہماری سب چیزیں محفوظ ہیں۔ کوئی اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارا سردار باہر کا ایسا آدمی بن جائے گا جس کو اس کی قوم نے تنہا اور اس کے چچوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، اور آپ نے ہم کو دعوت دی کہ آپ کو ہم اپنا سردار بنا لے۔ یہ بھی بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے آپ کی اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ لوگوں کو یہ تمام کام ناپسند ہیں، ان کاموں کو صرف وہی پسند کرے گا جس کی ہدایت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو، اور جو ان کاموں کے انجام میں خیر چاہتا ہو۔ ہم نے آپ کے ان تمام کاموں کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے اور انہیں قبول کرنے کا زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اور ان کے پورا کرنے میں اپنی ساری طاقت خرچ کر دیں گے، اور آپ جو کچھ لائے ہیں اس پر ہم ایمان لا رہے ہیں، اور اس معرفت خداوندی کی ہم تصدیق کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم آپ سے بیعت ہوتے ہیں، اور ہم اپنے رب اور آپ کے رب سے بیعت ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور آپ کے خون کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون بہا دیں گے، اور آپ کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور ان تمام چیزوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ کے لیے پورا کریں گے، اور اگر ہم اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ اللہ سے غداری ہوگی جو ہماری انتہائی بدنصیبی ہوگی۔ یا رسول اللہ، یہ ہماری تمام گزارشات سچی ہیں، اور ان گزارشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسعد نے حضرت عباس بن عبد المطلب کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے وہ شخص جو اپنی بات کہہ کر ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ گیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا ان باتوں سے کیا مقصد ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ کے محبوب ہیں، تو ہم نے بھی ان کی وجہ سے اپنے قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیے ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنے پاس سے بھیجا ہے، یہ جھوٹے نہیں ہیں، اور جو کلام یہ لائے ہیں وہ انسانوں کے کلام سے ملتا جلتا نہیں۔ باقی آپ نے جو یہ کہا کہ آپ ان کے بارے میں ہم سے تب مطمئن ہوں گے جب آپ ہم سے پختہ عہد لے لیں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سے جو بھی کوئی پختہ عہد لینا چاہیں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لہذا آپ جو عہد لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی ذات کے لیے آپ جو عہد ہم سے لینا چاہیں گے لے لیں، اور اپنے رب کے لیے جو شرطیں ہم پر لگانا چاہے لگا لیں۔ آگے حدیث میں ان حضرات کے بیعت ہونے کا پورا قصہ مذکور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار جا کر دعوت کو پیش کرنا۔ حضرت ربیعہ بن عباد رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ بنی دیل کے ہیں، جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے، اور آپ کے پیچھے ایک روشن چہرے والا بھیگا آدمی تھا جس کی دو زلفیں تھیں، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ، کہ یہ بے دین ہے اور جھوٹا آدمی ہے، جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کے پیچھے ہوتا۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ابو لہب سے بھاگتے تھے اور وہ آپ کا پیچھا کرتا تھا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ لوگ آپ پر ٹوٹے پڑتے تھے۔ لوگوں میں سے میں نے کسی کو آپ کے سامنے بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ مسلسل دعوت دیتے جاتے تھے اور خاموش نہیں ہوتے تھے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار ذی المجاز میں تھا کہ اچانک ایک نوجوان آدمی گزرا جس نے سرخ دھاریوں والا جوڑا پہنا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جس نے اس نوجوان کے ایڑیوں اور پڑلیوں کو زخمی کر رکھا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کسی نے کہا یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتا ہے، اور دوسرا اس کا چچا عبد العزہ ابو لہب ہے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ بنی مالک بن کنانہ کے ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں پھرتے ہوئے دیکھا، آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا اور کہتا، خیال رکھنا، یہ آدمی تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا دے۔ یہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنے خداؤں کو اور لات و عزہ کو چھوڑ دو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اس وقت کی حالت بیان کرنے، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سرخ دھاریوں والی چادریں پہنی ہوئی تھیں، آپ کا قد درمیانہ اور جسم بھرا ہوا اور چہرہ انتہائی حسین اور بال بہت کالے، اور آپ خود بہت گورے چٹے تھے اور آپ کے بال پورے اور گنجان تھے۔ اور قبائل عرب پر دعوت کو پیش کرنے کے باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار عقاد میں دعوت دینا پہلے صفحہ 123 پر گزر چکا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی رشتہ داروں پر دعوت کو پیش کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور ڈر سنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو نازل ہوئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، اپنی بیٹی اور پھوپھی کو اور دادا عبد المطلب کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ سے لے کر تمہیں کچھ دینے میں میرا کوئی زور نہیں چلتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا، 30 آدمی جمع ہو گئے، سب نے کھایا پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، تم میں کون ایسا ہے جو میرے قرضہ کی ادائیگی اور میرے وعدوں کے پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ جو یہ ذمہ داری لے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور وہ میرے اہل میں میرا قائم مقام ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ تو سمندر ہیں، آپ کی ان ذمہ داریوں کو کون نبھا سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں پر بھی پیش کی، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا یا آپ نے ان کو بلایا، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک سالم بکرا کھا جاتا تھا اور 3 سا یعنی 10.5 سیر تک پی جاتا تھا، لیکن آپ نے ان کے لیے مد 14 چھٹا کھانا تیار کیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، کھانا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسے ہاتھ ہی نہ لگا ہو۔ پھر آپ نے ایک چھوٹا پیالہ منگوایا، جسے انہوں نے پیا تو وہ سیراب ہو گئے، اور وہ مشروب ویسے ہی باقی رہا جیسے کسی نے اسے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو یا اسے کسی نے پیا ہی نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، مجھے تمہاری طرف خاص طور سے اور تمام انسانوں کی طرف عام طور سے بھیجا گیا ہے، اور تم میرا یہ معجزہ دیکھ چکے ہو کہ تم سب نے سیر ہو کر کھایا اور پیا اور کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں آئی، تم میں سے کون میرا بھائی اور میرا ساتھی بننے پر مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ان سے 3 مرتبہ یہ مطالبہ کیا، ہر دفعہ میں ہی کھڑا ہوتا رہا اور آپ مجھے فرما دیتے کہ بیٹھ جاؤ۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا یعنی مجھے بیعت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا یعنی 3.5 سیر آٹے کی روٹیاں تیار کر لو، اور بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اس وقت بنی ہاشم کی تعداد 40 یا 39 تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنی ہاشم کی جمع ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیا، اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، حالانکہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اکیلا ہی سالم بکرا ماں شوربے کے کھا جائے۔ پھر آپ نے ان کو دودھ کا ایک پیالہ دیا، سب نے اس کو پیا اور سب سیراب ہو گئے، تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہنے والا ابو لہب تھا۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا یعنی 3.5 سیر آٹے کی روٹیاں تیار کر لو، اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سارا انتظام کر لیا۔ انہوں نے پہلے دن کی طرح سے خوب کھایا اور خوب پیا، اور پہلے دن کی طرح کھانا اور دودھ بچ گیا، ان میں برکت ہوئی۔ اس دن بھی ایک آدمی نے کہا، ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ تیسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا آٹے کی روٹیاں تیار کر لو، اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو۔ چنانچہ میں نے سب کچھ تیار کر لیا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان سب کو بلا لایا، ان سب نے کھایا اور پیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گفتگو شروع فرما دی اور فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جو میرے قرضہ کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی چھپ رہا اور باقی لوگ بھی چھپ رہے۔ آپ نے دوبارہ یہی بات ارشاد فرمائی تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اے علی، تم اے علی، یعنی اس کام کے لیے تم ہی مناسب ہو۔ ابن ابی حاتم نے بھی اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون میرے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے اور میرے بعد میرے اہل میں میرا قائم مقام بننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ خاموش رہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈر کی وجہ سے خاموش رہے کہ حضور کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کہیں ان کو سارا مال نہ خرچ کرنا پڑ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ حضرت عباس مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور پھر خاموش ہیں۔ پھر آپ نے یہی بات دوبارہ فرمائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پھر خاموش رہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ذمہ داری کے لیے تیار تو ہو گیا لیکن میری شکل و صورت سب سے خستہ تھی اور میری آنکھیں چڑیائی ہوئی تھیں، پیٹ بڑا تھا، ٹانگیں پتلی تھیں۔ یہی حدیث مجمع پر دعوت پیش کرنے کے باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور طرح صفحہ 118 پر گزری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں دعوت کو پیش فرمانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر بن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رقوبہ گھاٹی کے راستے سے لے کر گئے تھے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شیر خوار بیٹی ہمارے یہاں بس سلسلہ رضاعت رہتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینے کا سفر چھوٹے راستے سے کریں، تو ان سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رقوبہ گھاٹی کے نیچے سے جو راستہ جاتا ہے وہ زیادہ قریب ہے، لیکن وہاں قبیل اسلم کے دو ڈاکو رہتے ہیں جن کو مہانان کہا جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس سے گزرنے والے راستے سے سفر کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈاکو والے راستے سے ہمیں لے چلو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس راستے سے چلے، جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، لو یہ یمانی آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دعوت دی اور ان پر اسلام کو پیش فرمایا، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کے نام پوچھے، انہوں نے کہا، ہم مہانان ہیں، یعنی دو گرے پڑے آدمی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم دونوں مکرمان ہو، یعنی قابل اکرام۔ پھر آپ نے انہیں اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سامنے سے ایک دیہاتی آیا، جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کوئی بھلی بات لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، وہ بھلی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ لو۔ اس نے کہا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا اس پر کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ درخت گواہ ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ درخت وادی کے کنارے پر تھا، وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے تین مرتبہ گواہی طلب فرمائی، اس نے تین مرتبہ گواہی دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما رہے ہیں بات ویسے ہی ہے۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا، وہ دیہاتی اپنی قوم کے پاس واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان لی تو میں ان سب کو آپ کے پاس لے آؤں گا، ورنہ میں خود آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ رہا کروں گا۔ حضرت عاصم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی اور آپ غمیم کے مقام پر پہنچے تو حضرت برید بن حسیب رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ تقریباً 80 گھرانے بھی مسلمان ہوئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کے لیے پیدل سفر فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف پیدل تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، آپ وہاں سے واپس ہوئے۔ راستے میں ایک درخت کے سائے میں دو رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن غضبان علی فلا ابالی غیرا ان عافیتک اوسع لی اعوذ بوجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان ينزل بي غضبك او يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا قوة الا بالله، اے اللہ تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی ایسے دشمن کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا ایسے رشتہ دار کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں آپ کے اس چہرے کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے نیکی کی طاقت نہیں ملتی۔ یہی حدیث دعوت اللہ کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کے باب میں حضرت زہری وغیرہ کی روایت سے اور تفصیل سے آئے گی۔ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کو دعوت نہ دے لیتے اس وقت تک ان سے جنگ نہ فرماتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر روانہ فرماتے تو ان کو یہ نصیحت فرماتے کہ لوگوں سے الفت پیدا کرو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، جب تک ان کو دعوت نہ دے لو ان پر حملہ نہ کرنا اور چھاپا نہ مارنا، کیونکہ روئے زمین پر جتنے کچے اور پکے مکان ہیں یعنی جتنے شہر اور دیہات ہیں ان کے رہنے والوں کو تم اگر مسلمان بنا کر میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کی عورتوں اور بچوں کو میرے پاس لے آؤ اور ان کے مردوں کو قتل کر دو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی جماعت یا لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرماتے تو اس کو خاص اپنی ذات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیتے، اور یہ فرماتے کہ جب تمہارا مشرک دشمنوں سے سامنا ہو تو ان کو تین باتوں میں سے ایک کی دعوت دینا، ان باتوں میں سے جو بات بھی وہ مان لیں تم اسے ان سے قبول کر لینا، اور ان سے جنگ کرنے سے رک جانا، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسے منظور کر لیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ، پھر تم ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کر دار المہاجرین یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دو، اور انہیں یہ بتلا دو کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو وہ تمام منافع ملیں گے جو مہاجرین کو ملتے ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہوتی ہیں، اور اگر وہ اسے نہ مانیں اور اپنے علاقے میں رہنے کو پسند کریں تو انہیں یہ بتلا دو کہ وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح سے ہوں گے، اور اللہ کے حکم جو عام مسلمانوں کے ذمے ہے وہ ان کے ذمے ہوں گے، اور انہیں فے اور مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ہاں اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تو حصہ ملے گا، اگر وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان جائیں تو تم اسے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ، اور اگر وہ اسے بھی نہ مانیں تو اللہ سے مدد لے کر ان سے جنگ کرو، اور جب تم کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کرو اور قلعہ والے تم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں اللہ کے حکم پر اتارو تو تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، بلکہ تم ان سے اپنے فیصلے کے ماننے کا مطالبہ کرو، پھر تم ان کے بارے میں جو چاہو فیصلہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک قوم سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، پھر حضرت علی کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس قاصد کو یہ ہدایت کی کہ حضرت علی کو پیچھے سے آواز نہ دینا، بلکہ ان کے قریب جا کر ان سے یہ کہنا کہ جب تک اس قوم والوں کو دعوت نہ دے لے ان سے جنگ نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رخ پر بھیجا، پھر ایک آدمی سے کہا کہ علی کے پاس جاؤ اور انہیں پیچھے سے مت آواز دینا، اور ان کو یہ پیغام دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا انتظار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہو کہ تم جب تک کسی قوم کو دعوت نہ دے لو ان سے جنگ نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تو ان سے فرمایا کہ جب تک تم کسی قوم کو دعوت نہ دے لو ان سے جنگ نہ کرو. اور صفحہ 77 پر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بروایت بخاری وغیرہ گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جنگ خیبر کے دن فرمایا، تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ. اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے کہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں. حضرت فروہ بن مسعد غزیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی قوم کے ماننے والوں کو لے کر قوم کے نہ ماننے والوں سے جنگ نہ کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور کرو. پھر میری رائے کچھ بدل گئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا خیال ہے کہ میں ان سے جنگ نہ کروں کیونکہ وہ اہل سبا ہیں، وہ بہت عزت والے اور بڑی طاقت والے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر بنا دیا اور سبا سے جنگ کرنے کا حکم دیا. جب میں آپ کے پاس سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سبا کے بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غطیفی کا کیا ہوا؟ آپ نے مجھے بلانے کے لیے میرے گھر ایک آدمی کو بھیجا. جب وہ آدمی میرے گھر پہنچا تو میں گھر سے روانہ ہو چکا تھا. اس نے مجھے راستے سے واپس ہونے کو کہا. چنانچہ میں واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے مجھ سے فرمایا، قوم کو دعوت دو، ان میں سے جو مان جائیں اسے قبول کر لو اور جو نہ مانے اس کے بارے میں جب تک مجھے خبر نہ ہو جائے جلدی نہ کرنا. لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، سبا کیا چیز ہے؟ کوئی جگہ ہے یا عورت ہے؟ آپ نے فرمایا، سبا تو عرب کا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے ہوئے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے اور 4 شام میں. جو شام میں آباد ہوئے ان کے نام لخم اور جدام اور غسان اور عاملہ ہیں، اور یمن میں آباد ہونے والوں کے نام ازد اور کندہ اور حمیر اور اشعریون اور انمار اور مدحی ہیں. اس آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، انمار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، انمار وہ ہیں جن میں خثام اور بجیلہ قبیلہ کے لوگ ہیں. حضرت فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں قوم کے ماننے والوں کو لے کر نہ ماننے والوں سے جنگ کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اپنی قوم کے ماننے والوں کو لے کر نہ ماننے والوں سے جنگ کرو. جب میں واپس مڑا تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ جب تک تم ان کو اسلام کی دعوت نہ دے لو ان سے جنگ نہ کرنا. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، سبا کیا چیز ہے؟ کیا وہ کوئی وادی ہے یا کوئی پہاڑ ہے یا اور کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، سبا تو عرب کا ایک آدمی تھا جس کے 10 بیٹے ہوئے. آگے حدیث اور بھی ہے. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور فرمایا کہ عرب کے جس قبیلے پر تمہارا گزر ہو اور تمہیں اس قبیلے سے اذان کی آواز سنائی دے تو تم ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور جس قبیلے سے تمہیں اذان کی آواز نہ سنائی دے ان کو اسلام کی دعوت دینا. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات اور عزہ بتوں کے پاس رہنے والوں میں سے کچھ لوگ قیدی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے والوں سے پوچھا، کیا تم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں. آپ نے ان قیدیوں سے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا، نہیں. آپ نے فرمایا، ان کا راستہ چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنی امن کی جگہ میں پہنچ جائیں. پھر آپ نے یہ دو آیتیں تلاوت فرمائی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. آخر آیت تک. اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کروں اور جس کو یہ پہنچے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لات و عزہ کے پاس رہنے والوں کی طرف ایک لشکر بھیجا جنہوں نے عرب کے قبیلے پر رات کو اچانک حملہ کیا اور ان کے تمام لڑنے والوں کو اور ان کے بال بچوں کو قید کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. ان قیدیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہوں نے دعوت دیے بغیر ہم پر حملہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر والوں سے پوچھا، انہوں نے قیدیوں کی بات کی تصدیق کی. آپ نے فرمایا، ان کو ان کی امن کی جگہ میں واپس پہنچاؤ، پھر ان کو دعوت دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو اللہ اور رسول کی دعوت دینے کے لیے بھیجنا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انصار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور اس پر انہیں یقین آ گیا اور ان کے دل آپ کی دعوت سے پوری طرح مطمئن ہو گئے، تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے، اور یہ لوگ سارے عالم کے لیے بھلائی اور خیر کا سبب بنے، اور انہوں نے اگلے سال موسم حج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم میں واپس چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے ہاں سے ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلدی مان لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے یہاں بھیج دیا. حضرت مصعب قبیلہ بنو عبد الدار میں سے تھے. حضرت مصعب قبیلہ بنی غن میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے، اور وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے اور قرآن شریف پڑھ کر سناتے. پھر حضرت مصعب حضرت سعد بن معاذ کے پاس ٹھہر کر دعوت کے کام میں لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، حتیٰ کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ دیے گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے، اور ان کو مقری پڑھانے والے کے نام سے پکارا جاتا تھا. طبرانی میں حضرت عروہ کی یہ حدیث اور زیادہ تفصیل سے مذکور ہے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پر دعوت کو پیش فرمانے کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ امر انصار کی ابتدا کے باب میں انشاءاللہ آئے گا. اور اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ انصار اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور خفیہ طور پر دعوت دینے لگے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور جو دین دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا، اور قرآن سنا کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی دعوت دی. چنانچہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے یہاں سے ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی طرف دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ جلدی مان لیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عبد الدار کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے یہاں بھیج دیا، اور وہ قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے، اور لوگوں کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے. اسلام پھیلنے لگا اور اسلام والے زیادہ ہونے لگے، اور وہ خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے. پھر حضرت عروہ نے حضرت مصعب کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینے کا، اور حضرت سعد کے مسلمان ہونے اور قبیلہ بنو عبد الاشحل کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا، جیسے کہ حضرت مصعب کے دعوت دینے کے باب میں آگے آئے گا. پھر حضرت عروہ نے فرمایا کہ بنی نجار نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے یہاں سے چلے جانے کو کہا، اور اس بارے میں ان کے میزبان حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے سختی کی. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر حضرت سعد بن معاذ کے یہاں منتقل ہو گئے، اور وہ دعوت کے کام میں لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، حتیٰ کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد ضرور مسلمان ہو گئے، اور ان کے سردار اور شرفا مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کے بت توڑ دیے گئے، اور مسلمان ہی مدینہ میں زیادہ معزز شمار ہونے لگے، اور ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے، اور ان کو مقری پڑھانے والے کے نام سے پکارا جاتا تھا. ابو نعیم نے زہری سے حلیہ میں یہ روایت اس طرح بیان کی ہے کہ انصار مدینہ نے حضرت معاذ بن عفراء اور حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ اپنے یہاں سے ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی دعوت دے، کیونکہ ان کی بات ضرور قبول کر لی جائے گی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو انصار کے ہاں بھیج دیا. آگے کا مضمون پچھلی روایت کی طرح ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس بھیجا، تاکہ میں ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دوں اور ان پر اسلام کے احکام کو پیش کروں۔ چنانچہ جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا چکے تھے اور ان کا دودھ نکال کر پی چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو کر کہا، سدی بن عجلان کو خوش آمدید ہو۔ سدی حضرت ابو امامہ کا نام ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام اور اس کے احکام پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کھانے کا ایک بڑا پیالہ لے آئے اور اسے بیچ میں رکھ کر سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس میں سے کھانے لگے، اور مجھ سے کہا، اے سدی، تم بھی آؤ۔ میں نے کہا، تمہارا بھلا ہو، میں تمہارے پاس ایسی ذات گرامی کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کا نازل کردہ حکم یہ بتاتے ہیں کہ جو جانور ذبح نہ کیا جائے وہ تم پر حرام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا۔ میں نے کہا، یہ آیت نازل ہوئی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر سے لے کر وان تستقسموا بالازلام تک، حرام ہو تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا، اور یہ کی تقسیم کرو جوئے کی تیروں سے۔ چنانچہ میں ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ میں نے کہا، تمہارا بھلا ہو، ذرا مجھے پانی تلا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے تاکہ تم ایسے ہی پیاسے مر جاؤ۔ میرے پاس ایک پگڑی تھی، میں نے اس میں اپنا سر لپیٹ لیا اور میں سخت گرمی میں ریت پر لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس شیشے کا گلاس لے کر آیا، اس گلاس سے زیادہ خوبصورت گلاس کسی نے نہ دیکھا ہوگا، اور اس میں ایک ایسی پینے کی چیز ہے جس سے زیادہ لذیذ اور پرکشش کسی نے نہ دیکھی ہو۔ اس نے وہ گلاس مجھے دے دیا جسے میں نے پی لیا۔ جب میں پی چکا تو میری آنکھ کھل گئی، اور اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، اور اب مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ ابو یعلیٰ نے یہ حدیث مختصر بیان کی ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ میری قوم کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ تمہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک آدمی آیا ہے اور تم نے اس کی کوئی خاطر تواضع نہیں کی، چنانچہ وہ میرے پاس دودھ لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے اس دودھ کی ضرورت نہیں، اور میں نے ان کو خواب کا واقعہ بتایا اور پھر اپنا بھرا ہوا پیٹ ان کو دکھایا، جس پر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ بیہقی نے دلائل میں جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم باہلہ کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کتنے میں بنو لیث کے ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا میں تم کو ایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ میں نے کہا، ضرور۔ اس نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے پاس بھیجا تھا، میں ان پر اسلام کو پیش کرنے لگا اور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا، تو تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں بھلائی کی دعوت دے رہے ہو اور بھلی بات کا حکم کر رہے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہاری یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، اللہم اغفر للاحنف، اے اللہ احنف کی مغفرت فرما۔ حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس پر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ امید ہو۔ امام احمد اور امام طبرانی نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قوم بنو سعد کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو تم نے دعوت سن کر کہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کی بات کہہ رہے ہیں، یا کہا تھا کہ میں اچھی بات ہی سن رہا ہوں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر تمہاری بات بتائی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر للاحنف، اے اللہ احنف کی مغفرت فرما۔ حضرت احنف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر جتنی امید ہے اتنی اور کسی عمل پر نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک آدمی کو زمان جاہلیت کے ایک بڑے سردار کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ دعوت کو سن کر اس سردار نے کہا، تم مجھے اپنے جس رب کی دعوت دے رہے ہو کس چیز کا بنا ہوا ہے، لوہے یا تانبے کا، چاندی یا سونے کا؟ ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا قصہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے پاس دعوت دینے کے لیے دوبارہ بھیجا، اس دفعہ بھی اس نے وہی بات کہی۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان کو اس کے پاس بھیجا، اس نے پھر وہی بات کہی۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سردار پر بجلی گرائی جس نے اسے جلا دیا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، ويرسل الصباعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اور بھیجتا ہے کڑک بجلیاں پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے اور یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں اور اس کی پکڑ سخت ہے. ابو یعلا اور بزار کی ایک حدیث اسی جیسی اور ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو عرب کے فرعونوں میں سے ایک فرعون کی طرف بھیجا تو ان صحابی نے اس آدمی کے بارے میں کہا یا رسول اللہ وہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش ہے. اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان صحابی نے اس آدمی کے پاس جا کر تیسری مرتبہ پھر اپنی وہی بات دہرائی یعنی تیسری مرتبہ پھر اس کو اللہ کی دعوت دی. ابھی یہ صحابی اس آدمی سے بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے سر پر ایک بادل بھیجا جو زور سے گرجا پھر اس بادل میں سے ایک بجلی اس آدمی پر گری جس نے اس کی کھوپڑی کو اڑا دیا. اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے باب میں صفحہ 151 پر گزر چکی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور فرمایا کہ عرب کے جس قبیلے پر تمہارا گزر ہو اور تمہیں اس قبیلے سے اذان کی آواز سنائی دے تو ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اور جس قبیلے سے تمہیں اذان کی آواز سنائی نہ دے ان کو اسلام کی دعوت دینا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن مرہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجنے کا قصہ ان قریب آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے جماعتوں کو بھیجنا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا تم تیاری کر لو کیونکہ میں تمہیں ایک جماعت کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں. اس کے بعد طویل حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے اور پھر یہ حضرات وہاں سے آگے چلے حتیٰ کہ دومۃ الجندل مقام پر پہنچ گئے. یہ مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان ایک قلعہ تھا جس کے ساتھ کئی بستیاں تھیں. چنانچہ جب دوما میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے دوما والوں کو 3 دن اسلام کی دعوت دی. تیسرے دن اسبغ بن عمر کلبی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے جو کہ نصرانی تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ جہینہ کے ایک آدمی حضرت رافع بن مکیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں تمام حالات لکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ تم اسبق کی بیٹی سے شادی کر لو. چنانچہ انہوں نے اس سے شادی کر لی. حضرت اسبق کی اس بیٹی کا نام تماذر ہے جن سے حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ابو سلمہ پیدا ہوئے. حضرت محمد بن عبد الرحمن تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ عربوں کو اسلام کی طرف جلدی آنے کی دعوت دیں چونکہ ان کے والد عاص بن وائل کی والدہ یعنی ان کی دادی قبیلہ بنو بلی سی تھیں. اسی وجہ سے انہیں قبیلہ بنو بلی کی طرف بھیجا. آپ اس خاندانی رشتے کی وجہ سے اس قبیلے کو مانوس کرنا اور اسے جوڑ بٹھانا چاہتے تھے. حضرت عمر علاقے جدام کے سلاسل نامی ایک چشمے پر پہنچے. اسی چشمے کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوے ذات السلاسل مشہور ہو گیا. جب یہ وہاں پہنچے اور انہیں زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کر مزید مدد طلب کی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مہاجرین اولین کے ہمراہ ان کے پاس بھیجا جن میں حضرت ابو بکر و عمر بھی تھے. آگے حدیث اور بھی ہے جو امارت کے باب میں انشاءاللہ آئے گی. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن بھیجا. حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا. ہم 6 مہینے وہاں ٹھہرے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا اور ان سے فرمایا کہ حضرت خالد کو تو واپس بھیج دیں اور ان کے ساتھیوں میں سے جو حضرت علی کے ساتھ وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جائیں. چنانچہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی کے ساتھ ٹھہر گئے. جب ہم اہل یمن کے بالکل نزدیک پہنچے تو وہ بھی نکل کر ہمارے سامنے آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی. پھر انہوں نے ہماری ایک صف بنائی اور ہم سے آگے کھڑے ہو کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا. چنانچہ قبیلہ ہمدان سارا ہی مسلمان ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمان ہونے کی خوشخبری کا خط بھیجا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو خوشی کی وجہ سے فوراً سجدے میں گر گئے. پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر قبیلہ ہمدان کو دعا دی کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو حارث بن کعب کے پاس نجران بھیجا اور ان سے فرمایا کہ قبیلہ بنو حارث سے لڑنے سے پہلے ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دینا، پھر اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو تم بھی ان کے اسلام لانے کو تسلیم کر لینا، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر تم ان سے لڑائی کرنا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور قبیلہ بنو حارث کے پاس پہنچ گئے تو حضرت خالد نے ہر طرف سواروں کو گشت کرنے کے لیے بھیج دیا جو یہ کہتے ہوئے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یا ایھا الناس اسلموا تسلموا، اے لوگو اسلام لے آؤ سلامتی پالو گے۔ چنانچہ وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے اور جس اسلام کی انہیں دعوت دی گئی تھی اس میں وہ داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا تھا اگر قبیلہ بنو حارث مسلمان ہو جائیں اور جنگ نہ کریں تو حضرت خالد ان میں ٹھہر کر ان کو اسلام اور قرآن و حدیث سکھائیں۔ چنانچہ حضرت خالد ان میں ٹھہر کر ان کو اسلام اور قرآن و حدیث سکھانے لگے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت جناب حضرت نبی رسول اللہ، من جانب خالد بن ولید، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ نے بنو حارث بن کعب کی طرف مجھے بھیجا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچ جاؤں تو ان سے 3 دن جنگ نہ کروں بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دوں، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے اسلام کو تسلیم کر لوں اور ان کو اسلام کے احکام قرآن و حدیث سکھاؤں، اگر وہ مسلمان نہ ہو تو ان سے جنگ کروں۔ چنانچہ جیسے اللہ کے رسول کا حکم تھا میں نے ان کے پاس پہنچ کر ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دی اور ان میں گشت کرنے کے لیے سواروں کی جماعتوں کو بھیج دیا جو یوں دعوت دیتے تھے، اے بنو حارث مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جنگ نہیں کی، اور اب میں ان میں ٹھہرا ہوا ہوں اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ان کو ان کاموں کا حکم دے رہا ہوں، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کو ان کاموں سے روک رہا ہوں، اور ان کو اسلام کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا رہا ہوں۔ اب آئندہ کیا کرنا ہے میں اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے خط کا منتظر ہوں۔ والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب ارسال فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد نبی رسول اللہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام، سلام علیک، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد، تمہارا خط تمہارے قاصد کے ساتھ میرے پاس پہنچا جس سے یہ معلوم ہوا کہ بنو حارث بن کعب تمہارے جنگ کرنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے تمہاری دعوت اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہدایت سے نواز دیا، لہذا اب تم ان کو خوشخبری سناؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور پھر تم واپس آ جاؤ اور تمہارے ساتھ ان کا ایک وفد بھی یہاں آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے اور ان کے ساتھ بنو حارث بن کعب کا وفد بھی آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے آدمی معلوم ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بنو حارث بن کعب ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم وہی لوگ ہو جن کو جب دھکا دیا جائے تو پھر وہ کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ سہبارہ پوچھا، پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو حضرت یزید بن عبد المدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کو جب دھکا دیا جائے تو پھر وہ کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے 4 دفعہ کہی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ پوچھا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت خالد مجھے یہ نہ لکھتے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم نے جنگ نہیں کی تو آج میں تمہارے سر کٹوا کر تمہارے پیروں تلے ڈلوا دیتا۔ حضرت یزید بن عبد المدان نے عرض کیا، حضرت، اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں ہم نے نہ آپ کی تعریف کی ہے اور نہ حضرت خالد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے کس کی تعریف کی ہے؟ تو ان سب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس اللہ کی تعریف کی ہے جس نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، زمانے جاہلیت میں تم اپنے مقابل دشمن پر کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم تو کسی پر غالب نہیں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تم لوگ تو اپنے مقابل دشمن پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے مقابل دشمن پر اس بات کی وجہ سے غالب آتے تھے کہ ہم متحد رہتے تھے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے اور کسی پر ظلم کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر آپ نے حضرت قیس بن حسین کو ان کا امیر مقرر فرما دیا۔ فرائد اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلوایا، اور جب میں حاضر خدمت ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے جریر، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے مجھ پر ایک چادر ڈال دی اور اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عمدہ اخلاق والا بہترین آدمی آ جائے تو تم اس کا اکرام کرو، جیسے میں نے جریر کا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جریر، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو کچھ بھلا یا برا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھو اور فرض زکات ادا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایات دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جب تم ان کے پاس پہنچو تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر تم ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکات فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دے دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر تم ان کے عمدہ مال لینے سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ حضرت حوشہ بن دلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد الشر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ وہاں جا کر عبد الشر نے پوچھا، آپ لوگوں میں محمد کون ہیں؟ صحابہ نے کہا، یہ ہیں۔ عبد الشر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ اگر وہ حق ہوگا تو ہم آپ کا اتباع کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور انسانوں کے خون کی حفاظت کرو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ عبد الشر نے کہا، آپ کی تمام باتیں بہت اچھی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں اسلام لانے کے لیے آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد الشر ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم عبد خیر ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا۔ حوشب دی دلیم کے خط کا جواب لے کر ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا، جس پر حضرت حوشب ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید ہو قوم کو، چونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہو، اس وجہ سے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے نہ آخرت میں پشیمانی۔ اس وفد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مدر کا مشہور جنگجو قبیلہ پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے، اس لیے آپ ہمیں دین کی مختصر اور موٹی موٹی باتیں بتا دیں جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو ہمارے قبیلے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ وہ 4 باتیں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور 5ویں بات یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کو دیا کرو، اور جن 4 چیزوں سے روکتا ہوں وہ کدو کے تونبے اور درخت کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتن اور روغنی مرتبان اور رال لگائے ہوئے برتن ہیں، یہ وہ برتن ہیں جن میں شراب اور نبیذ بنائی جاتی تھی۔ 43 نے بھی اسی طرح روایت ذکر کی ہے جس میں کچھ مضامین زیادہ ہیں، اور آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دو۔ حضرت علقمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے مزید 6 آدمی بھی تھے۔ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا، پھر ہم نے آپ سے گفتگو کی، آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی، اور آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ 15 خصلتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہیں، 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا، اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا، اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمان جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور اب تک ہم ان پر باقی ہیں، ہاں اگر آپ ان سے منع کر دیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون ہیں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے؟ ہم نے کہا آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لائیں کہ بھلا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہے جن کا تم کو میرے قاصدوں نے حکم دیا ہے؟ ہم نے کہا آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم فرض نماز قائم کریں اور فرض زکات ادا کریں اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر ہم سفر کی طاقت رکھیں تو بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کو تم نے زمان جاہلیت میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر کرنا، اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا، اور لڑائی کے موقع پر جمنا اور جوہر دکھانا، اور اللہ کی قضا و تقدیر پر راضی رہنا، اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اسے خوش نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقے والے ہیں، ان عمدہ اور بہترین خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے، یعنی ان کی تمام خصلتیں نبیوں والی ہیں، اور ہمیں دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر خیر کی خصلتیں پوری کر دیں۔ جو تم نے کھانا نہیں ہے اسے جمع نہ کرو، یعنی ضرورت سے زائد بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو، اور جس مکان میں رہنا نہیں اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ، ضرورت سے زیادہ نہ بناؤ، اور جس دنیا کو چھوڑ کر تم کل چل دو گے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور جس اللہ کے پاس تم نے جانا اور اس کے پاس جمع ہونا ہے اس سے تم ڈرو، اور جس دار آخرت کو تم نے جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو۔ اسی حدیث کو ابو نعیم نے حضرت سعید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے ساتھ آدمیوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کو ہمارا انداز گفتگو اور انداز نشست و برخاست اور لباس پسند آیا۔ آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مومن ہیں۔ اس پر آپ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا 15 خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 خصلتیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمان جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ ناگوار سمجھیں گے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، البتہ تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ذکر کیا، اور دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونے کے بجائے دشمن کے خوش ہونے کے وقت صبر کرنے کو ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے آدمی کو دعوت دینا جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اس باب میں صفحہ 105 پر قبیلہ بلادویہ کے ایک آدمی کی حدیث گزر چکی ہے جس کو وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ان کے دادا نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور لات عزا کا انکار کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکات ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ملکوں کے بادشاہوں وغیرہ کے پاس اپنے صحابہ کو خط دے کر بھیجنا جن میں آپ نے ان کو اللہ عز و جل کی طرف اور اسلام میں داخلی کی طرف دعوت دی۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم میری طرف سے میرا دین تمام انسانوں تک پہنچاؤ، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کیا تم میرے سامنے ایسا اختلاف نہ کرنا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اسی چیز کی دعوت دی تھی جس کی میں تم کو دعوت دینے لگا ہوں، یعنی ان کو دعوت دینے کے لیے دور اور نزدیک بھیجنا چاہتے تھے، چنانچہ ان میں سے جس کی تشکیل دور کی ہوئی اس نے اس کو ناگوار سمجھا اور جس کی تشکیل نزدیک کی ہوئی وہ تیار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اس کی شکایت کی، چنانچہ اگلے دن ان میں سے ہر آدمی اس قوم کی زبان میں بات کر رہا تھا جس قوم کی طرف اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے یہ کام ضروری قرار دے دیا ہے، اس لیے اب تم اسے ضرور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرف سے آپ کا دین تمام انسانوں تک پہنچائیں گے، آپ ہمیں جہاں چاہیں بھیج دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کسرا کے پاس بھیجا اور سرید بن عمرو کو یمامہ کے نواب حوزہ بن علی کے پاس بھیجا اور علی بن حضرمی کو حجر کے راجہ منذر بن صعبہ کے پاس بھیجا اور عمرو بن العاص کو عمان کے دو بادشاہوں جعفر اور عباد کے پاس بھیجا جو جلندہ کے بیٹے تھے، اور دحیہ کلبی کو قیصر کے پاس بھیجا اور شجاع بن وہب اسدی کو منذر بن حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس بھیجا اور عمرو بن امیہ ذمری کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ علی بن حضرمی کے علاوہ باقی تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے واپس آ گئے۔ علی بن حضرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بحرین میں تھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اصحاب سیر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر بن ابی امیہ کو حارث بن عبد کلال کے پاس بھیجا اور جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذل کلا کے پاس بھیجا اور صائب رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کے پاس بھیجا اور حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو مقوقس کے پاس بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کسرا اور قیصر اور نجاشی اور ہر سرکش متکبر بادشاہ کو خطوط بھیجے جن میں ان کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، اور یہ وہ نجاشی نہیں جن کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کسرا اور قیصر اور ہر ظالم اور سرکش بادشاہ کو دعوت کے خطوط بھیجے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے نام مکتوب گرامی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ ذمری کے ہاتھ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نجاشی کے نام یہ خط بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی اصحم شاہ حبشہ کے نام، سلامتی ہو تم پر، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے اور پاک ذات ہے اور امان دینے والا ہے اور پناہ میں لینے والا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہیں اور اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم بطول پاک صاف اور پاک دامن کی طرف القا فرمایا تھا، چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امید سے ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور اپنی یعنی اپنے فرشتے کی پھونک سے پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خاص قدرت اور پھونک سے پیدا فرمایا۔ اور میں تم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم پابندی سے اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور میری اتباع کرو اور مجھ پر اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا ہے، جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو تم ان کو اپنا مہمان بنا لینا اور تکبر اور غرور چھوڑ دینا، کیونکہ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں اور تمہارے بھلے کی بات کہہ چکا ہوں، تم میری نصیحت مان لو اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرے۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت حضرت محمد رسول اللہ۔ نجاشی اصحم بن ابجر کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اور برکتیں ہوں، اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، یا رسول اللہ، آپ کا گرامی نامہ مجھے ملا، اس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ذکر فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں، جو پیغام آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا، ہم نے آپ کے چچا زاد بھائی اور ان کے ساتھیوں کی اچھی طرح میزبانی کی ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کے چچا زاد بھائی سے بیعت ہو چکا ہوں اور میں ان کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن چکا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس اپنے بیٹے اریحہ بن اسحم بن ابجر کو بھیج رہا ہوں کیونکہ مجھے صرف اپنی جان پر ہی پورا اختیار ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ فرما دیں تو میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہونے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔